بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، تكيندلينا رسالات يا عقيدة يا أصول السنة للإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. أنا طويلز الإمام، والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسنة كتسيسي ni athari zilizopokelewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wasunna tufassiru al-Qur'an. Na sunna ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani hadithi za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndizo ambazo zinaifasiri Qur'an. Wa hiya dalailul Qur'an. Nazo hiyo sunna, au nayo hiyo sunna, ndiyo kitambulisho cha Qur'an, ndiyo dalili ya Qur'an. Wa laysa fi sunnati qiyasun. Na katika sunna hakuna qiyas. Wa la tudrabu laha al-amthalu. Wala haipigiwi mifano. Wala tudraku bil'uquli. Wala huwezi kuifikia sunna kwa kutumia akili yako. Wala al-ahwai. Wala kwa matamanio ya nafsi yako. Innama huwa al-ittiba'u wa tarku al-hawa. Sunna ni kufuata yaliyokuja kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kuacha matamanio ya nafsi. Maneno haya ambayo ameeleza al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya kwamba sunna ni athari kutoka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aliposema wa sunnatu indana atharu rasulillah, maana yake hiya atharu rasulillah, bimaana ma uthira anhu min qawlin au fi'lin au taqririn, ni yale ambayo yampokelewa kutoka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kunako kauli au kunako kitendo au takariri. Takariri maana yake ni kukubali jambo ambalo amelifanya sahaba mbele yake, halafu yeye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akalikiri, kwa maana hakulikemea lile jambo, akaliunga mkono. Katika nukta hii huwa kuna shubha wanaitoa ahlul ahwa, wanasema sio kwamba sunna ni kila jambo alilolifanya mtume, na sio kila jambo ambalo mtume hakulifanya litaitwa bid'a. Unaona shubha hiyo? Mnanielewa vizuri? Hao wanasema hivi, Mtume alayhi salatu wassalam hakufundisha, hakusema, wala yeye mwenyewe hakufanya kwamba atakaa na udhu udhu kitenguka atatawadha, akitawadha ataswali rakaa mbili. Lakini hii sunna aliyoleta ni Bilal ibn Rabbah. Sasa ukisema kwamba kila jambo ambalo mtume hakulisema au hakulifanya ni nini? Ni bid'a. Basi na hii pia ni bid'a. Mwambie hivi, katika miongoni mwana aina na namna za sunna, upo sunna inaitwa takariri. Maana yake kukubali kwa mtume sallallahu alayhi wasallam jambo ambalo limefanya masahaba mbele yake au katika uhai wake, na akafikishiwa lile jambo kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akaliridhia. Ushaelewa vizuri? Na wewe hilo la kwako kaliridhia nani? Muuliza hivyo sasa. Maanake Bilali aliulizwa na mtume, Bilali, ni amali gani ambayo wewe waifanya kwamba waitarajia zaidi katika Uislamu? Maanake mimi nimekusikia, nimesikia sauti ya viatu vyako ikitembea mbele yangu peponi. Wewe uko ardhini, lakini nakusikia watembea peponi. Sasa amali gani wewe umefanya mpaka wafikia katika daraja hii? Akamwambia, mimi sina amali ambayo naitarajia zaidi kwangu isipokuwa mimi nikitawadha na swali rakaa mbili. Simefahamu vizuri? Udhu wangu kitenguka na tawadha tena, nikitawadha na swali rakaa mbili, sunnatul wudu. Sasa mtume baada ya pale alimwambia Bilali usifanye tena? Manake aliunga mkono. Simefahamu vizuri? Na wewe hiyo maulidi yako ukaunga mkono nani? Na hiyo arobaini ya babu ukaunga mkono nani? Tukua mnaelewa siyo? Sasa likiwa jambo lilifanya na sahaba na mtume akaliridhia, basi hilo linaitwa nini? Sunna. Shubuha nyingine mbovu huwa wanaitumia ni shubuha ya adhana ya pili ya siku ya Ijumaa, kwamba mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akitoa adhana moja siku ya Ijumaa, lakini Uthmani ibn Affani akaja akaweka adhana ya pili. Ijumaa pakawa kuna adhana ngapi? Mbili. Hii nayo si bid'a? Ambia hapana, hiyo sio bid'a. Kwa nini sio bid'a? Mtume kaiita sunna. Tufahamiane vizuri. Amesemaje? Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فسع عثمان بن عفان ني ketika خلفاء الراشدون او سيو ketika خلفاء الراشدون نا ووي تفهمنا vizuri. Kwa hiyo matendo na maneno ya Uthmani yamepasishwa na nani? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wewe kwako kayapasisha nani? Nadhani tutakuwa tumeelewa kidogo. Mtume alayhi salatu wassalam amekemea ihdathu fi dini, uzushi katika dini ya nani? Ya Allah. Na wazushi wakaja na sampuli inaitwa bid'a nzuri. Tukumeona vizuri? Midamu tu itakuwa ni jambo ambalo sio la kikafiri kafiri, ni zuri zuri fulani tu vile, basi lafaa likawa kwenye dini. Mwambia hapana, hii dini ilishakamilika. Mtume siku anaondoka duniani kakamilisha hii dini, hamna nyongeza tena kwenye dini. Ndio Imamu rahimahullahu ta'ala atuambia hapa kwamba sunna haidirikiwi kwa akili yako, kwamba yani wewe kwa akili yako unaweza ukakaa ukapumbua na hili pia nalo nini? Sunna. Wala kwa matamanio ya nafsi yako kwamba utakuja tu tuambie na hili pia sunna. Hicho kitu katika dini hakuna. Innama huwa al-ittiba. Sunna ni nini? Ni kufuata. Imekuja ibara ya sunna katika maneno ya ahlul ilmi katika taarifu ya sunna. Wanawachuoni wa hadithi wao wanasema kwamba كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة سواء قبل البعثة أو بعدها إليك السنة كلا أمبال لمبوكلي وقتك ومتومي صلى الله عليه وسلم إيواني نينو أو نكتينو أو نككبالي أو نمونينو ومتومي صلى الله عليه وسلم قد هجبه وتومي أو بعد يكبه وتومي إلو بيانا جنيني سنة na ulama wa usuli wao wakasema ma udhifa ila nabii sallallahu alayhi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn sasa ulimekuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam likawa hilo jambo la kazi yake ni kubainisha Qur'ani na kufundisha nini lakini pia ulama wa fiqhi sehemu ambayo baadhi ya watu kushikilia hapo na kuinyongesha sunna na kuinyongesha sunna na kuto kuipa hadhi sunna bali kuidharau sunna kusema ma dalla alayhi shar'u sunna ni jambo ambalo limfundishwa na sharia min ghairi iftiradin pasina kuliwekea fardhi kwamba jambo hili ni fardhi wala wujubin wala kusema kwamba jambo hili ni wajibu hiyo jambo linaitwa nini au ma yuthabu alayhi min al-amal wal ilm wal huda ile ambayo mtu akiyafanya atapata malipo kuna kwa maneno na kuna kwa matendo na na ilmu na uongofu wama aqarrahu au shara'ahu muqabil al-bid'ah na yale anayokubali au yaliyokuwa na sheria yanayo sambamba na uzushi wa mufidathati fi din na uzushi katika dini ni kinyume chake na hiyo sasa wakawa wao kile lilotoka kwa mtume waliita nini waliita sunna hata kama ni la wajibu wanalisema nini sunna kwa sababu tulimetoka kwa nani kwa mtume kumbe wanasahau kwamba ibara iliyokuja imezungumza kwamba min ghairi tirabun wala wujud liwe lile jambo lilotoka kwa mtume halikuja katika siga kwamba ni wajibu au ni farzi lakini likija kutoka kwa mtume katika siga ya amri basi maana yake ni wajibu nani hajaelewa kwenye Qur'ani kuna aya ya kufuga ndevu ha imetoka kwa nani ikaitwa nani ikaitwa sunna mlipoiita sunna mmeangalia ujaji wake Mtume ametuambia alayhi salatu wassalam ahful liha acheni ndevu zenu maana yake mzinyoe maana yake mpunguze maana yake msawazishe alafu mkaambiwa waqasu shari mpunguze sharubu zenu nyie mkanyoa ndevu sharubu mkaziache sasa mtume ametoa amri ziacheni ndevu mkiambiwa na mtume ziacheni ndevu ni wajibu au sio wajibu Sini amri kutoka kwa mtume msiache ndevu zenu. Wewe ukasema kufuga ndevu sunna. Au mapambo, mapambo ya nani sasa? Ya chumba. Mapambo ya mwanaume. Alikwambia nani mapambo ya mwanaume? Au heshima ya mwanaume na utambulisho wa mwanaume. Hata mtoto akala mama yake kitandani, akashika kidevu cha baba, hawezi kujua kama cha baba wala cha mama, au sio? Lakini akishika kasio kinanywele gaishi cha baba hichi. Au ada vieri ya watoto, au yeye kwetu haijawahi kutokea hiyo. Eh? Basi hata mtoto pia hajua tofauti kati ya baba na mama, au sio? Akija akishika kifua cha baba na kile mbona kiko flat hichi sio chenyewe. Au sio? Akishika cha mama anaganda hapo hapo juu hapo ndio kwenye chakula changu. Hiyo tofauti. Sawa sawa. Sasa kama hajashika kifua akashika kichwa, kidevu afanye nini? Akishika cha baba akiona mbona cheupe kama cha mama laini tu. Au sio? Hawezi kugundua mpaka ashike kifua. Ala, kumbe huyu baba. Japo wenyewe kusema hivyo wakasirika. Hawapendi watolee mifano namna hii. Ila ukiwaambia kwamba sunna ukitaka utafuga, utaziacha, ukitaka utazifanya. Hata kama utaacha nchi moja, sio mbaya. Kakwambia nani habari ya nchi moja na nchi mbili? Ni wajibu, ni lazima, na ukinyoa unapata dhambi. Sinifahamu vizuri? Ukinyoa ndevu unafanya nini? Na utaadhibiwa na Allah tabaraka wa taala kwa kumwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa man ya'si Allaha wa rasula faqad dalla dalalan mubina. Ni haramu kumwasi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumefahamiana wazee? Ziacheni ndevu, sawa eh? Kusisimu mapambo. Mapambo ya nani? Kama mapambo kwa kupamba Allah, mbona pua ujilikata? Sio pambo hilo. Masikio sio mapambo. Ha? Si viungo vyote ni mapambo? Kwa nini umechagua ndevu tu ulifanya pambo tu peke yake, wakati viungo vyote alivyokupatia Allah ni mapambo? Au sio? Si ndio anakupamba wewe? Akitokea mtu hapa hana kitu naye anataka tuweze kada tutakimbia wote hapo. Kwa hivyo wa innama huwa al-ittiba'u wa sunna, ni kufuata. Tufahamiane vizuri eh? Wa tarku al-hawa, na kuacha matamanio ya nafsi. Na Allah tabarak wa taala ndani ya Qur'ani katika sura An-Nahl atuambia, wa anzalna ilayka adh-dhikra, teremshia wewe Muhammad ukumbusho, litubayina linnasi ma nuzila ilayhim, ili uwabainishie watu yale walioteremshiwa na Allah tabaraka wa taala, walaallahum yatafakkarun, na wapate kutafakari. Suratu An-Nahl aya 44. Sasa anayeweza kutufafanulia sisi ukumbusho ulioteremshwa kutoka kwa Allah ni nani? Mtume. Na hivyo basi sunna imegawanyika, kuna kaulia, manake kalamu rasulillah, maneno ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa sawa. Na maneno ya mtume yamedhamini vitu viwili, yamedhamini kwanza hadithi al-qudusiyya, hadithi za Qudusi, lakini pia vile vile hadithi nabawiyya. Lakini pia sunna za mtume fiilia, sunna za mtume za kimatendo, ambalo hili sunna za mtume za kimatendo zinakuwa sisi zimekusanya yale yote yaliyonukuliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika jumla ya matendo yake katika kila hali. Tufahamiane vizuri. Halafu aina ya tatu ya sunna nini? Takririya. Takririya, ikatokea jambo au neno katika zama za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, katika habara yake mtume mwenyewe yupo, katika ushahidi wake mtume sallallahu alaihi wasallam akishuhudia yohani, au akiwa hayupo, kisha lile jambo likanukuliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, likaelezwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mtu kasema kadhaa, kuna mtu kafanya kadhaa. Tufahamiane vizuri. Alafu mtume sallallahu alaihi wasallam akalikubali hilo jambo au hilo neno, ima kulikubali kwake kwa kusema, na ima kulikubali kwake kwa kunyamaza na kuto kulikemea lile jambo. Hilo pia linaitwa nini? Naitwa sunna. Na sunna ndio inafasiri nini? Qur'an. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu hafidhun. Mifano iko mingi. Allah katuambiaje ndani ya Qur'an, wa aqimu salata wa atu zaka, ndio Qur'an iko hivyo. Wa lillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Unahiji vipi? Utahiji vipi kama mtume hajakufanulia? Unaswalije? Allah akakwambia aqimu salat, simamisha swala, au unasimamishaje? Simanielewa Kiswahili? Bila hadithi za mtume utaweza kuisomesha swala? Ndio hapa utacheka na wale jamaa wa rakaa mbili walipokuwa wana akili zao mazuzu. Wanasema wao wanaswali kwa Qur'an. Halafu yule shekhe wao ndio kazikusanya aya, kama aya imetaja rukuu anaileta. Imetaja sijida anaileta. Sawa sawa eh? Imetaja kiamu anaileta. Imetaja salamu anaileta. Anakusanya kusanya hivyo tu. Sasa ukimuuliza, alokuambia kama hiyo ndio inaanza kabla hii ni nani? Mmoja nikamuuliza, nikuta msikini anaswali. Mwenye shehebu nisaidie kwanza. Nimekuona hapo umesimama. Baada ya kusimama ukarukuu. Lakini uliporukuu ukainuka itidali, hebu nitafutie aya ya kuinuka itidali umeitoa wapi? Maana kuna kusimama, kuna kurukuu, kuna kusujudu. Ya itidali wewe umeitoa wapi? Kwamba ukitoka kurukuu usimame tena. Hebu naomba hiyo aya. Tusijue ni wabishi tu. Hamuisomi Qur'ani sawa sawa. Nikamwambia huyo Haruna akupe na hii pia. Lakini sasa hivi nasikia kama bado wapo mjini. Simuoni shehe wao yupo. Sasa hivi anafundi shehe wao. Maskini. Alafu alhamdulillah akawapata wote mazuzu walikuwa kwenye bangi wameingilia pale. Ambao walikuwa hawana mbele wala nyuma kwenye dini. Wote ndio hao hao. Manake wenyewe hawajui hata Qur'ani nini. Na wala hawajui sunna nini. Ndio maana siku ile nilikuwa na hamu aswali japo rakaa moja tu. Lakini mwenye akashtuka. Ndio hapa dikisari hapa hapa saliki hapo. Wanaebu nisalie rakaa moja kwa hiyo Qur'ani yako. Lakini kila ukisimama ukifanya kitendo nisomee aya. Uone kama atakujibu hilo swali. Wala halijibiki. Tufahamiane vizuri eh? Kwa hivyo sunna ndio inafasiri nini? Qur'an. Kama rawa Ibn Majah kama aliofasiri pia alipopokea pia Ibn Imam Ibn Majah katika namba 22 ya hadithi wa hasanahu al-Albani an Abi Salamata an Aba Huraira radhiyallahu anhu qala li rajulin. Abu Huraira alimwambia mtu mmoja, yabna ahi, ewe mtoto wa ndugu yangu, idha haddathtuka an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hadithan, nitakapo kuelezea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam hadithi, la tudribu lahu al-amthal, la tudribu lahu al-amthal, usithubutu kuitolea mfano. Je, mfano wa hivi? Usithubutu kuyanyua sauti yako ukaleta mifano yako ya akili yako kwenye maneno ya nani? Ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si umeelewa? Umeelewa vizuri. Abu Hurairata radhiyallahu anhu amepokea hadithi Imamu Ibn Majah katika namba 22 ya hadithi, na hadithi hasanahu al-Imam al-Albani rahimahullah عن أبي سلمة رضي الله عن أبي سلمة رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لرجل أبو هريرة لسيما كمانبي أمتو كمانبي آجي يا ابن أخي أمتو تو وندقو يانغو ما كن دقو ياكي مسلم سن دقو ياكي مسلم بموجة بموجة مسلم دقو ياكي نه مسلم إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيندي نتكفكوelezea maneno kutoka kwa mtume, nikakwambia yametoka kwa nani? Kwa mtume صلى الله عليه وسلم حديثا, nikakusomea hadithi kutoka kwa mtume. فلا تضرب له الامثال, usitolee mfano, usipige mfano hadithi ya mtume. Maana yake usilete akili yako mbovu ukataka ndio utolee mifano hadithi ya nani? Ya mtume. Bali kiarejea maneno ya masahaba walipokuwa wakali pindi wanapowafundisha watu sunna, na watu wakataka kuleta rai zao, walikuwa hawawafungulii mlango huu hata siku moja. Bwana mmoja ndakumuuliza Ibn Umar swali, kwenda kumuuliza swali. Alipomjibu akamsomea hadithi, jamaa akamwambia araaita, waonaje? Akamwambia ij'al araaita fil Yaman, hiyo araaita yako peleka kwenu Yaman. Akulu qala rasulullah, mimi nakwambia mtume kasema. Sasa hiyo araaita peleka kwenu. Inapokuja maneno ya mtume usilete na wewe mfano yako ya akili yako, huna nafasi katika maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nifahamiana vizuri. Abdullah ibn Abbas pia kuna watu aliwapa maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao akamwambia qala Abu Bakar wa Umar. Ha? Akamwambia akhsha antunazzala alaykum hijaratan min as-samaa, nachelea mnaweza mkateremshiwa mawe kutoka mbinguni, mkapigwa mawe kutoka wapi? Mbinguni. Aqulu lakum qala rasulullah, mimi nawaambieni amesema mtume. Watakuluna qala Abu Bakar wa Umar, nyinyi mnasema akasema Bakar na Umar. Bakar na Umar mbele ya mtume ni nani hapa? Si mnaelewa na masahaba walikuwa wakali. Abdullah ibn Umar alikuwa na mtoto wake aitwa Bilal, asimulia hadithi Salim ibn Abdullah. Kaulizwa swali Abdullah ibn Umar, akawasomea watu hadithi ya mtume. Mtume anasema la tamna'u ima Allahi masajid Allah, msiwazuie wajakazi wa Allah kwenda katika majumba ya Allah, yani kwenda msikitini. Mke wako kaomba ruhusa ya kwenda msikitini, mpe. Si marufuku wanawake kuja msikitini. Msiwazuie wajakazi wa Allah kwenda wapi? Kwenda msikitini. Mtoto wake akasema wallahi la namna'annahunna, wala tutawazuia. Pale pale alimpungia kofi hapo hapo, dharban shadida, kofi kubwa kweli kweli kwenye kifua chake. Akamtusi tusi ambalo hawajawahi kulisikia ile tusi. Kisha akamwambia nakwambia akasema mtume, afu wewe unasema wallahi tutawazuia. Namuwapa Allah sitokusemesha tena. Angalia kemeo la mzazi kwa mtoto wake. Na hivyo walikuwa masahaba wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na sunna ikaheshimika. Na leo amsomea mtu aya na hadithi, lakini sawa, hiyo aya na hiyo hadithi Imam Shafi kasemaje? La, Imam Shafi mbele ya Allah na mtume, Imam Shafi mbele ya mtume. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo sunna usitolee mifano ya kichwa chako na akili yako. Inapokuja dalili, basi we huna zaidi ya nini ufuata. Sallallahu alaihi wasallim wa baraka ala Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallam.